Ateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 sierpnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ostatnie dni ewakuacji z Kabulu. Talibowie dają czas do końca sierpnia. Srebro i brąz. Dwa medale wywalczyli nasi paraolimpijczycy w Tokio. Ostatnie przygotowania do akcji szczepień w szkołach. Około 1500 obywateli Stanów Zjednoczonych pozostało jeszcze w Afganistanie. Informuje o tym amerykański Departament Stanu. Pojawiła się też szansa, że talibowie zgodzą się na dodatkową ewakuację niektórych osób po 31 sierpnia. Akcję kończy m.in. Polska. O szczegółach Wojciech Cegielski. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken sugerował, że spośród 1500 Amerykanów w Afganistanie spora część to Afgańczycy z amerykańskimi paszportami. Część z nich prawdopodobnie nie będzie chciała się ewakuować. Wcześniej prezydent Joe Biden mówił, że USA są na dobrej drodze, by wywieźć z Afganistanu wszystkich Amerykanów, którzy sobie tego zażyczą. Ewakuacja zarówno ze strony USA, jak i innych krajów NATO ma zakończyć się do 31 sierpnia. Wtedy też zagraniczni żołnierze mieliby opuścić Afganistan. Amerykańscy dyplomaci sugerują, że jest niewielka szansa, iż talibowie zmienią zdanie i zgodzą się, by po 1 września nadal ewakuować pozostałych Amerykanów i niewielką część Afgańczyków. Do tej pory wszystkie kraje NATO ewakuowały ponad 82 tysiące osób. Część z nich to Afgańczycy, którzy przez ostatnie lata współpracowali z zagranicznymi wojskami lub organizacjami. W rejonie lotniska w Kabulu koczuje teraz około 10 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Turcja poinformowała tymczasem, że wycofuje już swoje wojska z Kabulu. W najbliższych dniach zrobią to prawdopodobnie także inne kraje NATO, a jako ostatni z Afganistanu wyjadą Amerykanie. Dwa pierwsze medale dla Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Srebro wywalczył Adrian Castro w turnieju szablistów na wózkach. No jest powód radości oczywiście, no medal jest medal, ale apetyt był na złoto i ostatnia walka jest przegrana, więc no brakuje trochę do pełnego sukcesu i radości. Polscy parakolarze torowi Marcin Polak i jego pilot Michał Ładosz zdobyli brązowy medal na Igrzyskach, mówi ten pierwszy. No ułamki sekund udało nam się zdobyć ten brązowy medal. Tutaj rywalizacja no, praktycznie nie różni się od tego, co jest na zwykłym, w zwykłym kolarstwie, tylko po prostu tutaj po dwie osoby jeżdżą na jednym rowerze. No, z przodu jedzie pilot, osoba dobrze widząca, z tyłu jedzie osoba słabo widząca. Tu musi wszystko zagrać między zawodnikiem i pilotem, żeby osiągać rezultaty. Igrzyska paraolimpijskie w Tokio potrwają do 5 września. Więcej informacji o zmaganiach sportowców, m.in. w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie Polskiego Radia. Stacje dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, termometry i płyny do dezynfekcji. Środki do ochrony przed koronawirusem dostaną szkoły i przedszkola. Materiały przekaże Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Szkoły przygotowują się do akcji szczepień, która ma ruszyć we wrześniu, przypomniała wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Już w czerwcu, na początku czerwca poszły rekomendacje dotyczące szczepień, instrukcje oraz harmonogram działań. Akcja szczepień, taka już zintensyfikowana, będzie miała miejsce we wrześniu. Planujemy takie 3 tygodnie, ale praktycznie to wszystko już się dzieje teraz. Już w tej chwili kuratorzy, dyrektorzy kontaktują się z rodzicami, są telekonferencje, przekazują informacje. Według danych resortu do tej pory zaszczepiło się około 30% uczniów między 12 a 18 rokiem życia. Nazwali go killer. W swojej kategorii pokonał wszystkich konkurentów. Studenci Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie stworzyli nowoczesnego drona na potrzeby sił zbrojnych i zwyciężyli w konkursie Ministerstwa Obrony. To było duże wyzwanie, przyznają twórcy drona. Trzeba było wyjść poza, powiedzmy, schematy klasycznego projektowania modeli i stworzyć właściwie coś, czego jeszcze nie było. Nasze rozwiązanie jest innowacyjne pod tym względem, iż mamy szybujące środki bojowe. Bomby szybujące złożone podczas lotu zaczepione są na takiej zawleczce wykonanej z prostego drutu. Kiedy wysuwa się ona z mocowania w skrzydle, samolot opuszcza statek jeszcze ze złożonymi skrzydłami. Kolejny mechanizm powoduje rozłożenie skrzydeł tak, aby zyskać większą siłę nośną i większy zasięg. W tym samym konkursie drugie miejsce w kategorii amunicja krążąca zdobyli także dęblińscy podchorążowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. czwartek z chmurami i deszczem. Po południu miejscami mogą przejść burze. Będzie od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. See a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging. Your next finding school's alright, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced it in. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that he's not selling. And you stare into the vacuum of his eyes, and I say, do you want to make a thinking that they got it made. clutching all kinds of precious gifts. If it'll take that diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at a pony in rags with the language that he used. Now go to him now, cause you can't refuse. When you've got nothing, you've got nothing to lose. You're invisible now. You got no secret to conceal. Gdy 80-letni muzyk, który kilka lat temu przeszedł poważną chorobę nowotworową, ogłasza, że nie może wystąpić na zapowiedzianej już trasie koncertowej, to nie brzmi dobrze. Mimo to wtorkowa wiadomość była smutnym zaskoczeniem. Zmarł Charlie Watts, wybitny perkusista w zespole, który nie przewidywał ani w swoich nagraniach, ani na koncertach perkusyjnych solówek. Rolling Stonesi stracili swoją podstawę. Świat stracił dobrego człowieka. We'll be right back. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie, tuż po północy, ze środy na czwartek. Zerkam do kalendarza muzycznego. 26 sierpnia 1943 roku urodził się Tadeusz Nalepa. Dorzućcie drew do ogniska, niech smutek nasz noc oddali. Dorzućcie drew do ogniska, niech nocy mrok płomień spali. Nie ma tu jej, ty się śnisz, lecz może też śni się inny. To błyszczy tak gwiazd wielki wóz, do swojej jedź nim dziewczyny. Dorzućcie drew do ogniska, niech dym już na niebo leci. Dorzućcie drew do ogniska, niech iskra jak gwiazda świeci. Jej nie ma tu, jej ty się śnisz, lecz może też śni się inny. To błyszczy tak gwiazd wielki wóz, do swojej jedź nim dziewczyny. Jej nie ma tu, jej nie ma tu, jej nie ma tu. Trójka, program trzeci. zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie miasto, zwiodło gwarę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta? No. Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Zanim powstał rockowy Breakout, był jeszcze zespół Blackout, a wszystko to z talentu Tadeusza Nalepy. Gdyby był z nami, miałby dziś 78 lat. Tadeusz Nalepa zmarł w 2007 roku. 40 lat temu, w sierpniu 1981 roku, zespół The Rolling Stones wydał album Tattoo You. Wtedy oczywiście to był winylowy long play. Zadziwiająca to płyta, nagrywana z przerwami przez 10 lat. Tak, od 1972 roku, a do tego można na niej usłyszeć saksofonowe solówki, które nagrał gigant jazzu Sonny Rollins. Rolling Stonesi mogli już wtedy wszystko, zatrudnić każdego na swoją płytę. No i to musiała być wielka przyjemność dla Charlie'ego Wattsa spotkać w studiu giganta jazzu Sonny Rollinsa. 22 października ukaże się kolejna reedycja albumu Tattoo You, tym razem na 40-lecie pierwszego wydania. Będzie odczyszczony oryginał plus bonusowa płyta z 9 nieznanymi dotąd nagraniami plus koncert z Wembley z 82 roku. Na razie jeszcze 2 nagrania z oryginału albumu Tattoo You. Trójka. Program trzeci. lunch, go down to the supermarket, get some to eat, still stocking up the shelves. Pass by the liquor store, be back by 11:45. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Po audycji sprzed tygodnia przy okazji urodzin Iana Gillena otrzymałem od Państwa sporo listów z pytaniem o projekt Hookers i z prośbą o powtórzenie piosenki. I dziś zrobimy rzecz wyjątkową, bo powtórzymy w audycji piosenkę. A to między innymi dlatego, że mówiąc o działalności charytatywnej na rzecz Armenii, powiedziałem, że coś się działo 10 lat temu. No i w jednym z listów padł zarzut, że podaję złą informację, bo trzęsienie ziemi w tym kraju to nie było 10 lat temu, ale ja niczego takiego nie powiedziałem. Niemniej, żeby to wszystko wyjaśnić po kolei, dziś rozwinięcie tematu. Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło północną Armenię w 1988 roku. Było 25 tysięcy ofiar śmiertelnych i ogromne straty materialne. I wkrótce po tej tragedii spora grupa znanych brytyjskich muzyków rockowych, m.in. Ian Gillan, Tony Iommi, Bruce Dickinson, David Gilmour, Brian May, Keith Emerson, zaangażowała się w akcję charytatywną, której pierwszym dokonaniem było nagranie takiej nowej gwiazdorskiej wersji utworu Smoke on the Water. Potem był jeszcze album muzyczny i film dokumentalny i w rezultacie brytyjscy artyści zebrali dla Armenii 100 tysięcy dolarów. I to była ta pierwsza akcja pomocy bezpośrednio po trzęsieniu ziemi w 1988 roku. A 10 lat później mniej więcej Ian Gillan i Tony Iommi polecieli do Armenii, aby odebrać odznaczenia przyznane przez władze tego kraju. No i zobaczyli, że ten kraj nadal potrzebuje pomocy i postanowili wspomóc odbudowę zniszczonej szkoły muzycznej. W tym celu napisali wspólnie rockowy utwór Out of My Mind. Tony Iommi napisał muzykę, Ian Gillan dopisał tekst i żeby nagrać tę piosenkę stworzyli gwiazdorski zespół Hookers. W nagraniu utworu Out of My Mind wzięli udział Ian Gillan, Tony Iommi, a obok nich m.in. John Lord grał na klawiszach, Jason Newsted, były basista Metallica, na gitarze basowej, Nico McBrain na perkusji. Chciano ten utwór wydać na charytatywnym singlu i uznano, że potrzebna jest piosenka na stronę B, chociaż singiel już był kompaktowy, więc ta strona B umowna, no ale żeby były dwa utwory. I tą drugą piosenkę napisali wspólnie Ian Gillan i Steve Morris. I to jest taki utwór, który mógłby spokojnie wejść do repertuaru zespołu Deep Purple, no ale znalazł się na tym charytatywnym projekcie. Tu skład zespołu nieco zmieniony, ale Ian Gillan nadal śpiewa, Tony Iommi nadal gra na gitarze, a oprócz brytyjskich muzyków jeszcze dwóch muzyków z Armenii, którzy grają na duduku, ludowym instrumencie z Armenii, o takim bardzo charakterystycznym dźwięku, i to wszystko razem zbudowało piosenkę, która zwróciła Państwa uwagę. Utwór zatytułowany Holy Water. I felt no shame. Ten singiel w kompaktowej formie ukazał się w 2011 roku. No, rarytasik prawdziwy. Utwory wspaniałe, a do tego na singlu jeszcze 30-minutowy film dokumentalny o całym tym wydarzeniu, które Państwu w skrócie opowiedziałem do oglądania na płycie, nie, przepraszam, na komputerze. Otóż to właśnie. Projekt charytatywno-muzyczny Hookers miał swój ciąg dalszy w 2012 roku. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to może za tydzień, za dwa, proszę ewentualnie w sprawie opinii skorzystać z adresu internetowego dym@polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia, Dym na Wodzie, noc ze środy na czwartek. Przed nami muzyka z filmu Shona Penna Flag Day, czyli Dzień Flagi. Your arms mean more to me than flowers. Don't leave them at my door. Come spend some hours, I'll spread a blanket on the floor. You have me driven half crazy. You don't see me anymore. Throw down these walls and veils and greet me as you did before, when you were here before. Before you went out roving and a rambling. Now I sing no more. Bells will ring no more. That song and dance, that old romance that took you around the world. I'm disoriented. I've been traveling so long. Were you just here beside me in this room, or are you gone? This confusion covers everything now. I used to live for the illusion, now the illusion's breaking down as it did before, when you were here before. Before you bit off more than you could handle. Now I speak no more. Turn the cheek no more. Do that song and dance, that old romance that took you around the world. You're no good to me when you're broken. Hard to look at when you're all messed up. And your heart is pouring out in all directions. There's no shame in losing, being the bearer of the beaten hand. And the truth came out when the cards went down on the table, as they did before, when you were here before. Before you told me that I ought to be grateful. Now I sing no more. Wear your ring no more. Do that song and dance, that old romance that took you around.